bardzo ważnej postaci dla polskiej muzyki, w ogóle muzyki popularnej, a w ostatnich latach dla polskiego jazzu szczególnie. Tego jazzu tworzonego i granego właśnie przez przeróżnych wykonawców w Trójmieście. Swingujące Trójmiasto. Tę płytę mogą Państwo znaleźć też w Jazz Forum, w jednym z ostatnich numerów tego miesięcznika. A kiedy tak się zerknie na tę płytę, to właściwie sami nasi dobrzy znajomi.

Prawda, że to nasi dobrzy znajomi? Proszę tylko posłuchać. Algorytm Baba Ganoush to z płyty Thermomix, płyty wydanej przez Alpaca Records w 2019 roku. Tomasz Chyła Quintet, czyli Chyła, Chęcki, Burno, Słomkowski, Koryzno. Circle Songs, płyta wydana przez Polskie Radio w 2018 roku. When a Dog Poops on Your Carpet, Immortal Onion, czyli Śpiołek, Klimek i Warmijak, to album koncertowy Ocelot of Salvation, Live in Sopot 2019 i Transatlantic, kwartet Dominika Bukowskiego, płyta Transatlantic, wydana przez Soliton 2018 rok. A to wszystko na płycie zebrane przez Marcina Jakobsona, specjalna edycja dla Jazz Forum. Ponad 70 minut muzyki swingującego Trójmiasta. W zwykłych czasach, w takim normalnym świecie, który chyba już nie wróci, musimy sobie zdawać z tego sprawę, przygotowywalibyśmy się już, myśleli o tym, co lada moment zdarzy się w Sopocie na Molo, a właściwie przy wejściu na Molo, bo na ten rok 2020 planowany był przecież 25. jubileuszowy Sopot Molo Jazz Festival. Planowany był na dni 7, 8 i 9 sierpnia. No ale jak Państwo się domyślają, nie może się odbyć festiwal w tych dniach. Miejmy nadzieję, że panom Marcinom, czyli Marcinowi Jakobsonowi i Marcinowi Kulwasowi, uda się odtworzyć tegoroczny program festiwalu za rok. I to za rok będziemy obchodzić jubileusz 25. Wtedy byłby w 2021 roku 25. Sopot Molo Jazz Festival. Trzymam kciuki, żeby to się wszystko poukładało. Nowa muzyka, bardzo proszę. Moim gościem w sobotę w Trójce był Krzysztof Ścierański. Krzysztof Ścierański był gościem Trójki w ostatnią sobotę, tuż po południu w naszym plenerowym, ogródkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Zresztą zdjęcia mogą Państwo znaleźć na naszej stronie, tak jak i cały zapis naszego spotkania. Krzysztof opowiadał o płycie, której jeszcze nie ma, ale ci z Państwa, którzy byli na jego koncercie sobotnim na 26. edycji Festiwalu Jazz na Starówce, to właściwie już wiedzą, jak ta płyta będzie brzmiała. Darek Pieruk, który jak Państwo wiedzą, jest muzykiem, gitarzystą, kompozytorem i przy okazji moim wspaniałym kolegą, był na tym koncercie Krzysztofa Ścierańskiego i mówi, że to jest potwierdzenie tych słów, które padły na antenie, bo Krzysztof Ścierański mniej więcej tak to ujął, że to ten zespół, który teraz gra z nim i który nagrał tę płytę, która jest w fazie miksowania, ten zespół to zespół marzeń Krzysztofa Ścierańskiego i jak twierdzi Darek, to było doskonale słychać na tym koncercie warszawskim na festiwalu Jazz na Starówce. Słuchaliśmy utworu Pandemia przed chwilą. To są cztery mniej więcej dokończone, tak jak powiedział Krzysztof Ścierański, kompozycje. Skoro cztery, a posłuchaliśmy jednej, to znaczy, że przed nami jeszcze... Tak, jeszcze trzy przed nami. Pierwsza nosi tytuł Kopanie ziemniaków. Tak, naprawdę nosi taki tytuł. I kolejne dwie znają Państwo już z naszego spotkania w sobotę w południe, czyli Telepatia i Brazylianka. Krzysztof Ścierański i jego zespół z płyty, która jeszcze nie ma tytułu. We'll be right back. Krzysztof Ścierański. Tak będzie brzmiała jego nowa płyta. Miejmy nadzieję, że może ukaże się jeszcze w tym roku 2020. Koncert Krzysztofa i jego zespołu na tym festiwalu w Warszawie, który Państwo od 26 lat odwiedzają. Nie tak tłumnie jak w latach ubiegłych, ale sytuacja wymaga czujności, reżimu sanitarnego, odległości, maseczek. No i już sami Państwo powinni wiedzieć najlepiej, czego jeszcze wymaga ta sytuacja. W każdym razie 26. Festiwal Jazz na Starówce trwa. Kolejne koncerty w następne soboty. W internecie znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat. A Krzysztof Ścierański był gościem Trójki tuż przed tym sobotnim koncertem 25 lipca. I wracamy do muzycznego kalendarza i tych ważnych dat 28 i 29 lipca. Thank you. For TS, czyli dla Tomasza Stańko. To kompozycja Kasi Pietrzko z jej drugiej płyty Ephemeral Pleasures, czyli efemeryczne przyjemności. Jeszcze chyba wtedy bez tytułu ten utwór był zagrany na koncercie Kasi Pietrzko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym koncercie promującym wtedy debiutancką płytę Fortnight Stories. Kasia Pietrzko, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas i Piotr Budniak, perkusja. Mam nadzieję, że spotkamy się i z tym zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może nie w najbliższych tygodniach, a może nawet nie w najbliższych miesiącach, ale zapewniam Państwa, że mam nadzieję na takie spotkanie. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższy piątek po 19 wyjątkowa pora, no ale i sytuacja jest wyjątkowa. W najbliższy piątek po godzinie 19 rusza Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. To dla nas wielki zaszczyt, że Włodek zdecydował się właśnie wybrać studio imienia Agnieszki Osieckiej na miejsce spotkań z muzyką. To będzie koncert tria Włodka Pawlika, oczywiście na kontrabasie Paweł Pańta, oczywiście na perkusji Cezary Konrad i przy fortepianie Włodek Pawlik. Ten koncert będą mogli Państwo obejrzeć także na naszej stronie internetowej, oczywiście posłuchać go na antenie Trójki. Ten pierwszy koncert otwierający festiwal na naszej antenie. Każdy następny, a jest tych wydarzeń zaplanowanych jeszcze kilka, będzie do posłuchania i obejrzenia tylko na naszej stronie internetowej w streamingu, no ale ten pierwszy otwierający, wyjątkowy, bo także otwierający nasz, mam nadzieję, udany nowy sezon w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższy piątek, 31 lipca o 19. No i tak od Kasi Pietrzko przez Włodka Pawlika wracamy do zbieżności tych dwóch dat. Muszą Państwo przyznać, że zadziwiającej zbieżności tych dwóch dat. 28 lipca odeszła Kora, 29 lipca Tomasz Stańko. We'll be right back.